Orada hiçlik, hiç. Yani Kur'an'ın tam zıttı. Kur'an var olmaya çağırır, Uzak Doğu dinleri yok olmaya çağırıyor. Kur'an harekete çağırır. Salih amele çağırır. Yani yemeden amel edemezsiniz. Orada ise gılletü ta'am, gılletül kelam, gılletül menam. Yani az uyumak, az konuşmak, az yemek. Dolayısıyla Kur'an sözü yüceltir. Bunlar sözsüzlüğü yüceltiyorlar. Sessizliği yüceltiyorlar. Sükutu yüceltiyorlar. Kur'an sözü yüceltir. Sözü yücelttiği içindir ki Allah konuşmuştur. Ve Kur'an sadece bir yerde susup dinleyin der. O da Allah'ın sözü konuştuğu zaman, Allah'ın kelamı konuştuğu zaman siz susup dinleyin. Ama suskunluğu bir ahlak edinin demez. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û leh. Yani daha üstün bir otorite olan ilahi kelam konuştuğu zaman dinleyin. Dinlemek için susun der. Yoksa susmak için susun değil. Bu din ise susmayı yüceltir. Baktım bu din hakikatin gizli olduğunu ve ancak o hakikat, o gizli hakikate bir guru eliyle ulaşılacağını söylüyor. Kur'an ise hakikatin mübin olduğunu, Açık açık ol. olduğunu ve herkesin, her gayret edenin bu hakikate ulaşma hakkı olduğunu savunuyor. İki ayrı din bu. İki ayrı din. Yani bizde o dini tasavvuf dini temsil etmiş. İslam dini dediğim gibi hareketi yüceltiyor. İslam dini ameli yüceltiyor. Tasavvuf dini hareketsizliği, amelsizliği.